Князевай жонкай была той парою лідскага князя дачка маладая. За прыгажосць у наднёманскім краі звалі Гражыну князёўнай Зарою. Хаця ж з гадамі Зарой Зараніцай не параўнаеш княгіні Гражыны, але яднала ў сабе чараўніца вабнасць кабеты і свежасць дзяўчыны. Здзівіць развагай, караня маладосцю, быццам бы май увасобіўся ў леце, быццам бы кветкі вясновыя госці з плодам даспелым духмяным наветці. Ці толькі з твару прыгожа Гражына, роўных сабе ні ў чым іншым не знала. Станам і ростам і спрытам княгіня нават і мужу свайму не ўступала. Там, дзе абое прыгожыя ў коле чэлядзі шляхты дваровай стаялі, былі падобны да гонкіх таполяў, што найвышэй свае кроны ўзнімалі. З твару падобна да мужа нямала, сэрцам таксама нагадвала мужа, верацяном ці іглой пагарджала, але затое любіла оружжа, часта на добрым кані выязджала в шорсткім са шкуры мядзведжай убранні і па лясах падубровых скакала да позняй ночы ад самага рання. Часам, калі пад мужчынскім уборам з лесу вярталася, дзе палявала, блытала чэлядь яе з літавором і нібы князя Гражыну прыймала. Так, спалучаючы працу і забаву, радасць і смутак ці злая навала, з мужам не сэрца адно падзяляла, але і мыслі, і княжую справу. Суд ці вайна, ці таемная змова часта яе вырашалася словом. Іншым было не ўсё гэта вядома. Была не такой, як бываюць кабеты, што рады ўладзе над мужам і домам, і на ўвесь свет выхваляюцца гэтым. Спрытна хавала ад лішняга вока тое, як сэрцам валодала мужа. Нават і тыя, што бачаць глыбока, цямілі гэтую справу нядужа. Рымвіт адчуў, дзе шукаць яму раду, каб і людзям быць, і князю не ў крыўдзе. Ведаў, калі да княгіні ён прыйдзе, знойдзе ўвагу і знойдзе спагаду. Так і зрабіў, расказаўшы ёй ціха, што літаворам задумана ліха. Вестку Гражына з трывогай прымае, але умее валодаць сабою, выгляд зрабіла, што веры не мае, голас і твар не згубілі спакою. Хіба ж у князя сказала, больш варты словы жанчыны, як рыцара слова. Ведаю, ён і гарачы, і ўпарты, скажа і зробіць так адначасова. Але нарэшце, калі хваля гневу буру не ў часу душы яго ўзбудзіць, і калі ён, памыліўшыся, зблудзіць між дрэва праўды і прагнасці дрэва, кінем, хай час і развагі павевы мыслі раз'ясняць і сэрца астудзяць, канеў нябыт яго злосці ў партасць, сябе ды іншых палохаць не варта. Прабач, княгіня, бо гэта не слова, што з вуснаў чорнай зляцеўшы гадзінай чэзне без следу ў памяці сховах. Нельга назваць яго і блытанінай марных жаданняў, капрызаў чарговых, што як туман закурыцца і згіне. Слова, як іскра, што ўспыхвае ноччу. Бачу я іскру і гора прарочу. Не першы дзень я пры князю слугою, шмат год служыў яму шчыра аддана, дый не згадаю. Ці чуў я парою гэткае шчырае слова ад пана. Што мне належыць, зраблю я, да бою войска збяру, як было загадана, ля перасека магілы, і ў ранні рушым дарогай пры месяца дзянні. Што чую? Заўтра? Бяда мне і гора, гэта знаць на Літве не павінны, што брат на брата узняў зброю на сорам. Із-за чаго? З-за пасагу гражыны? Зараз іду я ў пакой літавора, хоць для спаткання мінулі гадзіны. Перш чымся неба зарой закрасуе, веру, што добры адказ прынясу я. Потым яны, развітаўшыся, выйшлі. Дужа спяшаліся дзесьці абое, хвілі ў светліцы, не бавячы лішняй, крочыць княгіня да князя ў пакоі. Рымвіт туды ж крок кіруе ў вішна, вось да дзвярэй дакрануўся рукою, ды не ўвайшоў. На парог ён сядае, слухае, у шчыліну ўсё падглядае. Бразнула клямка, і ў цягу хвіліны постаць стаяла нярушная ў белі. «Хто?» — крыкнуў князь і сарваўся з пасцелі. «Хто? Я?» — адказвае голас жанчыны. І то гучней галасы, то не мелі. Рымвіт з размовы не чуў палавіны. Словы, змяшаўшыся з рэхам імгненным, біліся глуха ў каменныя сцены. Словы то гучна імкнуць разлавана, то ледзьве-ледзьве даходзяць да слыху. Голас гражыны гучыць усхвалявана, кпіны ў голасе князя і пыха. Ось яна кленчыць бядою прыгбана. Устаў літавор, і зрабілася ціха. Потым ён нешта сказаў ёй сурова і замаўчаў, не знаходзячы словы. Вось прамільгнула зноў постаць у белым, крочыць к парогу, выходзіць жанчына. Ці не ўпрасіла, а ці не пасмела болей прасіць. У пакой свой гражына накіравалася, князь да пасцелі моўчкі прыпаў. Неймаверная ціша, мусіць яна, літавораў калыша. Рымвіт хвіліну якую вагаўся, потым пайшоў і на левым балконе служку пабачыў, што з немцам спрачаўся. Слухаў да вуха, прыклаўшы далоню, але не чутна, бо вецер узняўся, служка рукою паказваў на коні. Рымвіт не ўцяміў, хутчэй здагадаўся. Кроўю набеглі ў рыцара вочы, збег да каня і ў сядло ён ускочыў. «У, каб не быў я паслом тут сягоння! Крыжам клянуся на комтурскім сцягу, я б даказаў вам, што меч у далоні маю нядарма. Сваёй помсты прагу я б задаволіў і змыў бы зневагу. Ні ў імператара, ні ў слух ягоных не стрэў таго, што тут упаў панка. Пад голым небам дачакацца ранка і прэч пайсці, і бачыць слуху хмылкі. Толькі князёк відавочна не цяміць, што ён павінен плаціць за памылкі. Кліча на Вітальда гэты паганец, каб разам знішчыць, ды нас не падманіць. Вітальд і той не заслоніць сабою меч, што вісіць над яго галавою. Скажаш так князю? А веры не будзе? Сам хай спытаецца. Нават хачу я власна яму паўтарыць, сам пачуе, што я кажу, і няхай не забудзе. Рыцара слова ці рыцара ўмова век непарушна, як Божае слова. Яма, якую для нас выкапалі вам жа самім, абярнецца на шкоду. Сёння ж глядзіце ў яе, каб не ўпалі. Я кажу, Дытрыгальштарх фон Кніпрода, комтур. Эй, кнехты, за мной паскакалі. Перачакаў і да брамы прыскочыў, кнехты за ім. Вось па полі ўжо гоніць, толькі чуваць дзесьці зброя бразгоча, толькі чуваць, як падкова дзесь звоніць, толькі чуваць, заіржалі дзесь коні. Хутка замерла ўсё ў цемрадзе ночы, лес толькі цёмны услед ім гамоніць. Едзьце шчасліва. Няхай вашы ногі болей не пройдуць літоўскаю сцежкай. Рымвет услед паглядзеў ім з усмешкай. Дзякуй, княгіня, мінулі трывогі, вось і скажы, што ты знаў чалавека. Голас быў гнеўны і погляд суровы, нібы маланкай паліў з-пад павекаў. Мне не дазволіў сказаць нават слова, здэпца у птаха, пазычыў ён крыллі, толькі б на ворага ўпасці галовы. А ўсмешка жанчыны, голас мядовы, у іншы бок усю справу схілілі. Не ўлічыў стары ў гэтай хвіліне маладосць князя, прыгажосць княгіні. Так ён казаў, угару зняўшы вочы. Можа, за крат лямпа нешта падкажа, толькі дарэмна, там цёмна і змрочна. Рымвіт вярнуўся, на ганак пакрочыў, можа, паклічаў пакой яго княжа, але дарэмна пытаўся ў стражы. Вось ля дзвярэй ён для княжых. Всё ціха. Спаў, як раней, князь. Чуваць, як ён дыхаў. Ха, цуд тут, дых годзе. А што будзе далі? Неяк ідзе ўсё дзівосна сягоння. Мне загадаў князь у гневе, у запале, падрыхтаваў, каб людзей я і коней. А сам спіць моцна. Не рушым мы рана. Рыцары нашы стаяць у чаканні. Немцам ад'ехаць ні з чым загадана. І з кім загад пераслаў? Служкам пані. Як меркаваў з учарашняй размовы, праўда, не чуў я дакладна выразу просьбы яе, яго голас суровы, але ці смела б насуперак князю стаць сваёй воляй на шлях рызыковы, спадзяючыся на чары жанчыны. Вельмі баюся, каб гэтага разу ліха мне скончылася для гражыны. Розуму мае, адвагі багата, але ўчынак такі. Ужо занадта. Тут яго думкі пасланец спыняе, з'явіўся і вокам міргае няспынна. Разам пайшлі з ім да левага краю замка, дзе іх стрэла служка дзяўчына. Рымвіда пані сама спатыкае, дзверы впусціўшы за ім замыкае. Дрэнная, радца мой добры, падзея. Але і суму і роспачы годзе. Хоць падвяла нас сягоння надзея, заўтра шчаслівшае мо надыходзіць. Будзем цярпець, і не трэба галасу. І між салдат, і між чэлядзі дворнай паслоў адправім да іншага часу, каб літавор у злабе сваёй чорнай з імі ў саюз не вайшоў. Гнеў астыне і думку ганебную. Князь наш пакіне, ты не палохайся, неяк жа будзе. Князя намерам нішто не пашкодзіць. Войска і потым паспееш ты згрудзіць, як сэрца князя час не ахалодзіць. Сёння меў ехаць, скажу табе, дружа, гэтай выправе не веру я дужа. Толькі учора ступіў на парог ён, толькі што зняў ён з грудзей сваіх зброю, не адпачыўшы зусім ад дарогі, і каб сягоння зноў рушыў у бой ён. Ты памыляешся, пані Гражына. Ад тэрміноўкі ніякай не будзе. Хутка надыдзе благая гадзіна, позна гатовыя коні і людзі. Хай бы княгіня мне пераказала, як князь прыняў яе учора з'яўленне. Пэўна, Гражына б усё расказала, ды перашкодзіла раптам здарэнне. Коннік з'явіўся на княжым дзядзінцы. Вось увайшоў у пакой Гражыны, вестку прынёс ад літоўскай дружыны, што вартавала на лідскім гасцінцы. Немцаў палон захапілі, ён кажа: «Іх правадыр войска грознае рушыў. Кнехты ідуць і абозы з паклажай. Моцна разгневаны, слова парушыў, і, як казаў той нямецкі палонны, наступ на замак рыхтуе шалёны. Хай Рымвід зараз жа да князя скочыць, хай князь з загадамі часу не бавіць, ці на мурах абарону паставіць, ці стрэне ў полі іх вочы ў вочы. Варта так лічыць, было бы нядрэнна, краткам прайшоўшы таемнай дарогай, конніцу знішчыць ударам імгненным, перш чым гарматы прыйдуць з дапамогай. Мы іх загонім у багну, дарова, рыцараў іхніх, і зломім і зложым пешых жа кнехтаў, усіх пад падковы, кодла змяінае, ўсё іх зніштожым». Рымвіда моцна здзівілі навіны, дзіўны былі яны і для Гражыны. «А дзе ж паслы?» – закрычала Гражына. Служка збянтэжаны нейкае мгненне, моўчкі ў твар ёй глядзеў са здзіўленнем, не разумеючы гневу прычыны. «Слова тваё мы выконваць павінны, хіба княгіня забылася?» У ранку пеўні другія, калі праспявалі, князеў загад мы паслам перадалі, як ты казала, каб ехалі з замку. «Так», – прашаптала збялеўшы Гражына, твар быў збянтэжаны і ўсхваляваны. «Так», – зноў прабегла маўкліва хвіліна. «Праўду ты кажаш, было загадана, помніць пра гэта была я павінна. Што ж мы стаім? Пабягу я да пана». Стала маўчыць, прымружыўшы вочы, голову схіліла, дзе ўжо ўзрастала мысль, пакуль цёмная, як цемра ночы, але што далей яна ўсё світала, мысль даспявала, рабілася явай, цвёрда рашыла і рушыла жвава. «Добра, яшчэ раз будзіць іду мужа. Войска ж збіраецца, хай у дарогу. Князю, князь адлаць варанога, вынесці зараз жа рэшту аружжа. Усе быць павінны гатовы да бою. Іменем князя загад мой адданы. Рымвід, адказваеш мне галавою. Мэты паходу хай будуць схаваны, а не казаць, не пытацца да ранку. Выйдзіце. І князя чакайце на ганку». Выбегла, стукнуўшы моцна дзвярыма. Рымвід за ёю ўслед апантаны, думаў, ці пройдзе бяда гэта міма. Войска сабрана, загады адданы, тух зацяло. Ён павольна пакрочыў, потым, спыніўшыся неяк наразе, доўга прастояў у цяжкай развазе з мора надолу, утаропіўшы вочы, мыслі блукалі, як хоць самапасам, бездапаможным быў розум тым часам. Марна чакае, ужо блізка і ранак. Ён таямніцу, магчыма, развяжа, мушу я знаць, ці прачнуўся наш княжа. І ў палац ён ідзе цераз ганак, ды расчыніліся дзверы пакоя, і літавора усе тут пазналі. Быў ён апрануты, як перад боем, князь апранаўся заўжды, сонцам взялі шлем яго шчыт, пазлацаная зброя, панцыры яго згартаваныя сталі. Шчыт меў у левай руцэ, у правай меч спадарожнік у бітве крывавай. Гнеўны быў князь і не быў схваляваны, крочыў непэўным, нероўным ён крокам, і ані зводным тут рыцарам панам не прывітаўся ён ласкавым вокам. Моўчкі руку працягнуў за калчанам, меч свой павесіў панад правым бокам. Здзіўлена ўсе на яго паглядзелі, але сказаць пра памылку не смелі. З ганка ступіў на сцягах пазалота на дзень. Крывавы стала ўжо брацца каня падводзіць, бліжэйшая рота клічам хацела сустрэць, прывітацца, знак даў рукой, каб замкнулі вароты. Ехаць сказаў і маўчаць, не пытацца. А слух дваровых і чалядзінцаў загадзя вывеў за мост аж з дзядзінца. Ехалі шляхам, спяшалі за панам, потым управа паехалі долам, і абмінуўшы хмызняк за курганам зніклі у яры пахмурым і голым, хутка, як зорка ў нябёсах прапала, зноў войска поступ на шлях скіравала. Ёсць каля меж гарадскіх недалечка, на гук ад стрэлу з крыжацкай зброі, мала каму тут вядомая рэчка, што ўецца блудзіць лясной стараною. Вузкая, мелкая, блізка дарогі робіцца рэчка шырэйшай, і далей падае ў возера. Тут яе хвалі пушча вартуе з камення парогі. Як выйшлі з лесу літоўскія роты, бачаць ля ўзгорку ў месяца ззянні панцыры, шлемы, штандары пяхоты. Грымнуў трывогаю стрэл на паляне, і пад штандары збягаюцца роты, мурам стаяць крыжакі, без вагання. Гэтак якраз выглядае ўрачыста ноччу грамаддзе панарскага бору, як вецер здыме лісце ўсё чыста, як росы кропель развесяць у боры, а мароз кропляў тых зробіць маністы, і хадок ноччу, брыдучы кудысьці, бачыць дрэў срэбра і крышталы лісця. Гнеў спарадзіў той малюнак у князе, скочыў, узняўшы меч над галавою, войска за ім навалілася разам, шэпчуцца рыцары паміж сабою, што ён задумаў, што мае на ўвазе, адным напорам не выйграеш бою, стаць на чале сам, відаць, ён жадае, флангамі ж ведаць, каму загадае. Рымвіц заўсёды знаў княжую волю, так і цяпер. Войска ён калягаю, хутка сабраўшы у незамкнутым коле, з коньмі ў сярэдзіне, лучнікі з краю, так як заўжды войска строіцца ў полі, рушыў яго на крыжацкую зграю. І раптам пачулася ў стане крыжастых: «Езус Марія, на ворога, у наступ!» Перш на перш діди, умясціўшы ў токах, грудьмі сышліся ў баі крывавым. Чаму ж схавала ад нашчадкаў вока ноч перамогу літоўцаў і славу? Свае чужыя ў ранішнім змроку б'юцца, змяшаўшыся ў пыле куравым, лязгае зброя, злятаюць галовы, што меч не дастане, канчаюць падковы. Князь мкнецца ўперад за канём ягоным, падаюць, чэзнуць крыжацкія воі, ведаюць ворагі плашт той чырвоны, ведаюць герб на шаломе і зброі. Страх ахапіў іх, бяда іх чакае, а князь знай гоніць, на карк насядае. Толькі ж чаму ім сіла саслабла? Мала карысці, што кружыць і гоніць, мала карысці, калі яго шабля толькі дарэмна па панцырах звоніць, альбо адскочыць адбітае разам, альбо няёмка апусціцца плазам. Ворагі, убачыўшы марнасць атакі, зноў акрыялі і сэрцам спачылі. Рушылі разам на князя крыжакі, дзіды, як лес навакол акружылі, а ён ці змогся, ці страх, ці страху не мее, браць іх на шчыт і на шаблю не ўмее. Цяжка было князю цэлым застацца. Дзідамі колюць, цаляюць мячамі, але літоўцы паспелі прарвацца, коньмі бароняць яго бердышамі, хто сваім целам яго засланяе, а хто ударам удар адхіляе. Ноч прамінае, і зола кружовы водбліскам зяе на белі аблокаў, а бой трывае ўсё беспаспяхова. Ні ўзад, ні ўперад не зроблена кроку. Бог перамогі узважваў сурова лёс двух народаў, паклаўшы на шалі кроў іх, а шалі на месцы стаялі. Так бацька Нёман, калі яго воды стрэнуць у румшышках скал аграмаддзе, то іх абдыме в шуканні абходу, то завіруе, грудьмі на іх падзе. Скалы ж стаяць нерухома, упарта, націск прымаючы хваляў і гоман. Ні тыя скалы пазбавяцца гарту, ані саступіць ім рэчышча Нёман. Войска крыжака ў схове на горах хіжа чакала, сачыла падзеі. Справа іх дрэнь, і не вытрымаў вораг, рушылі немцы. Самком тур вядзе іх, змялі літоўцаў, пасеялі сполах, строй іх зламаны, што хвілю радзее. Раптам, калі ўжо наўцёк павярнулі чорнага рыцара, голас пачулі, вочы ўсіх у яго былі ўпяты. Стаў на кані, як над снежнай гарою, распасцірае шырокія шаты хмараю чорнай калматая хвоя. Так яго плашт чорны, шлем яго латы, конь вараны выглядаў той парою. Тройчы ён крыкнуў, і падобны грому грозны быў голас, незнаны нікому. Дапаў да немцаў і ў тлуме знікае, бою не ўбачыш, толькі крык ды стогны, ды бліскавіцаю хуткай мільгае, сеючы смерць навакол меч ягоны. Там шышак знікне, а тут шлем упадзе, вораг змяшаўся, пануе бязладдзе, так лесаруб, калі ён у гушчары, валіць дубы, дык далёка-далёка, чуецца рэха удараў сякеры. А лесаруб сам схаваны ад вока, бачыш, як кроны, што ўзняты высока, хіляцца долу над пушчаю шэрай, так насякаючы з немцаў на ломы, рыцар к літвінам спяшаў. Незнаёмы рыцар, спяшайся, не позна, магчыма, дух войскаў зняць. Бо бяда ўжо і гора стрэлі літвінаў, не прайшоўшы міма. Дзіды, шчыты і мячы не апора, моц іх зламана і комтур вачыма, прагна шукае ўжо літавора. Знайшоў. Абодва коней сваіх шпораць, хутка з жалезам яны загавораць. Літавор шаблю высока ўздымае, выстраліў комтур са зброі шалёнай. Літвіны дрогнулі, што іх чакае. Выпала шабля у князя з далоні. Повод з дранцвелай рукой не ўтрымае, цісне шалом на знямелыя скроні, покуль Літва з дапамогай паспела, седла схіляецца князева цела. А чорны рыцар, як хмара, што ўночы б'е, наляцеўшы перунам і градам, гэтак на комтура раптам наскочыў, што і не ўправіўся комтур з нападам, гненне і комтур ляжыць пад нагамі, і топчуць коні яго капытамі. Рыцар туды, дзе над князем дваране нізка схіліліся, рыцар здымае княжаскі панцыр, крывёй фарбаваны, кулі варожае след разглядае. Кроў зноў пацекла з адкрытае раны. Тут князь ад болю крыху апрытомніў, вочы адплюшчыў і нешта прыпомніў. Зноў апускае на вочы прылбіцу, воінаў прэч ад грудзей адпіхае, рымвіду знак даў ніжэй нахіліцца. «Скончана!» — шэпча. На момант сціхае, потым зноў кажа: «Хавай таямніцу! Мяне ж ніхто не ўратуе ад смерці! У замак вязіце! Хачу там памерці!» Поглядам рымвіт яго працінае, верыць, не верыць, вачэй не адводзіць, але сляза свет яму засланяе, ледзьве не млее, пот скроні халодзіць і пазнае непазнанае ўчора. Гэта не голас, не твар Літавора. Рыцар тым часам паводдзі старому рымвіду даўшы схіліўся да пана. «Коні!» — сказаў, — «павярнуць у бок дому!» Потым далонню заціснуўшы рану, князя абняў. Паімчаліся трое з хуткасцю ветру дарогай лясною. Каля сцен горада стрэлі прыгоду, людзі прыйшлі прывітацца з панамі. Ціха мінуўшы на толпы народу, ехалі моўчкі да замкавай брамы, не сустракаючы больш перашкоды. Тут вартавым загадаў рыцар строга, каб не пускалі за імі нікога. Войск рэшта горад вяртае з пагоні. Выйгралі бой. Ды такая ахвяра, радасці мала в сталіцы сягоння, боль сэрцы сцяў і жалоба на тварах. Кожны з тугою пытаўся пра пана: «Дзе ён? Ці жыў? Ці глыбокая рана? Што там у замку? Хто згадаць можа? Мост не апушчаны, замкнёная брама». Але тым часам у рове, у яры слугі і з піламі, і з тапарамі валяць, сякаюць дрэвы ў гушчары. Камлі і голлі вязуць вазамі і гоняць баржамі пад самы горад. Страшны малюнак жалобы і гора. Там, дзе свяцілішча багоў надхмарных, што перуном б'юць парой непагоднай, там, дзе валоў і авечак ахвярных кроў льюць з малітвай у вогнішча штодня. Лоўш там вялікі кладуць пад аблокі, 20 сажней ён, даўгі і шырокі. А на лаўжы ў чаканні пакуты шчытам са зброяй, з канём ягоным, увесь ланцугамі да дуба прыкуты немец стаіць Ён літоўскі палонны, той, што паслом быў з крыжацкага роду, князяў забойца Дытэрых з Кніпроду. Рыцары, просты люд і капеланы збегліся, кожны чакае і млее, можа, яшчэ не смертэльныя раны. Ёсць яшчэ, можа, якая надзея, кожны на замак з тугой паглядае і спадзяецца, і весткі чакае. Але труба адазвалася з вежы, падае мост, і павольнай хадою выйшла працэсія ў чорнай адзежы. Цела героя нясуць грамадою. Меч пры ім князяў, лук, стрэлы ў калчане, плашч пурпуровы шырокі і льсніца, князева зброя і князева ўбранне, тварушню бачыць закрыты прылбіцай. Ён гэта, князь наш, князь нашага краю, рыцар далёка вядомае славы. Ці немца нішчыць, ці орды нагае, ці суд вершыць над падданымі правы. Як жа закон наш цяпер забывае князь, занядбаўшы абрады адправы? Звычай вякоў старажытнае далі продкі твае хіба так шанавалі? Чаму у неба не ідзе з табою служка, з якім ты прайшоў усе дарогі? І сябра твой верны, твой конь быстраногі, з сядлом парожнім, і немай жальбою сокал, чый так весяліў цябе клёкат, псы, што звяроў адчувалі далёка. Цела на лоўш ужо рыцары ўсклалі, мёд, малако льюць, у цішы сумоты трубы і флейты свой голас падалі, песню жалобы ў шчалівай дэлоты, нож ля ахвяры. Агонь ужо ўзвіўся, стойце! І тут чорны рыцар з'явіўся. Хто ён такі? Усе навокал пыталі, войска пазнала, ён на полі учора, як толькі немцы рады іх зламалі і дабіваліся далі тавора, рушыў на ворага бура нібыта. Контур палоннік быў, немцы разбіты. Столькі пра чорнага рыцара чулі, конь пад ім той жа і вопратка тая. Але чаго ён прыйшоў? І адкуль ён? Стойце, глядзіце, свой шлем ён скідае, твар адкрывае. І дзіўнае дзіва, ён! І застылі ўсе, замаўчалі. Радасць нарэшце прарвалася мкліва. Князь наш, аплаканы намі ў адчаі, крык іх сігае ў палі дубровы, князь літавор наш, жывы і здаровы. Бледны быў, погляд блукаў яго недзе. Крыкі людзей паўтараліся рэхам, голаў узняў, грамаду ўсё агледзеў, нібы падзякаваў лёгкім усмехам. Толькі усмешка была не ад сэрца. Быццам з'явіўшыся неспадзявана, ледзь нарадзіўшыся, хоча памерці, быццам бы той не ўсмешка, а рана. Столькі яна дала радасці, ласкі, колькі жыцця даюць мёртваму краскі. Касцёр гатовы, агонь выбухае, і князь гаворыць: «Чыё мы тут цела сёння хаваем? Скрозь ціша глухая, жанчыны мужнай, як рыцар смелай. На свеце гэткіх жанчын вельмі мала. хоць я адпомсціў. Ды яе не стала. Гэтак сказаўшы, ён у мгненне вока гіне ў полымі, у дыму аблоках. Эпілог выдаўца. Калі ўсё ты, чытач, прачытаўшы цярпліва, рэшты ведаць не хочаш, гэта мне не дзіва, бо як зблытаны ніці не хапае ў току і цікавасць знікае у гневе глыбокім. Чаму сам князь не ехаў, адправіў гражыну? Чаму час не прыспеў у ліхую гадзіну? Ці сваёй яна волей заступіла мужа? І чаму князь на немцаў павярнуў оружжа? Каб чакаў ты адказу, не знайшоў бы ты мэту. Ведай, аўтар, пісаўшы гісторыю гэту, натаваў, што ён бачыў, бо быў у тым месцы, ад сябе ж нават слова не дадаў нарэшце. Не хацеў і не мог ён з маны зрабіць яву, праўду фальш абярнуць на пустую забаву. Ён памёр. Я ж, аповесць знайшоўшы вось гэту, выдаю яе сёння для карысці свету. Ды і ты будзеш рад, што ўсё ясна між намі, што я ўрэшце канцы ўсе пазводзіў з канцамі. Жыхароў Навагрудка я пытаў, ды дарэмна. Толькі Рымвід канец яе ведаў напэўна. Покуль жыў, таямніцу ў душы трымаў строга. З таямніцаю так і схавалі старога. Мусіць, слова ён даў і стрымаў абяцанне. Але быў і другіх, хто ўсё ведаў да звання. Гэта служка гражыны, што як свой быў у замку, чалавек з языком, не замкнёным на клямку. Ён казаў, я запісваў, і ў гэтым паданні я адказы знайшоў на былыя пытанні. Ці праўдзівы яны? Я судзіць не бяруся. Хто пра фальш па мяне, я і з тым не паб'юся. Ні дадаў ад сябе, ні адняў ад размовы, а што чуў ад яго, перадам слова ў слова. Ён расказваў. Княгіня слязьмі ва ўтрапенні доўга мужа ўпрашала, упаўшы на калені, каб не клікаў ён немцаў на шыю літвінам. Але князь быў у гневе, не слухаў гражыны, і на ўсе яе просьбы адказваў сурова. Не і не. Так яе і адправіў з адмовай. Іншым часам яго ўламаць меркавала, калі брамы паслоў затрымаць загадала ці за сцены іх выправіць. Выправіў ціха, памыліліся мы, і адсюль тое ліха, бо разгневаны комтур замест дапамогі абвясціў нам вайну і пасеяў трывогу. І калі я прыйшоў да княгіні з бядою, зноў пабегла да мужа. Я следам за ёю, мы ўвайшлі, было цёмна ў пакоі і глуха, князь змарыўся, заснуў на абодва ён вуха. Пастаяла ля ложка, будзіць не пасмела, шкадавала яго, ці прасіць не хацела. Раптам ход яна нейкі прыдумала новы. Шаблю князя бярэ, што ляжала ў галовах, панцыр князяў, і плашч на грудях захінае і ледзь дзверы прымкнуўшы на ганак спяшае. Мне ж загадвае строга маўчаць, быць на месцы. Конь чакаў, і ў сядло, калі мелася сесці, не пабачыў я шаблі ля левага боку. Ці забыла яе, ці згубіла ў змроку. Я пабег і вярнуўся. Замкнёны варот і за акно паглядзеў, аж за брамаю роты. Страх мяне ахапіў, дзе шукаць мне спагады, думаў, што тут рабіць і якое даць рады. Бачу бляскі, грымоты пачуліся ўдалі, зразумеў, нашы з немцамі бой распачалі. Літаворжа? Тым часам узняўся з пасцелі, мо таму, што чуваць было, стрэлы грымелі. Кліча б'е ў далоні. Я ж ад страху ціхутка на каленцах прыпаў, недзе ў цёмных закутках бачыў, як ён шукаў свайго ўбрання і зброі, як пасля ён пабег да княгіні ў пакоі, як вярнуўся і выскачыў потым на ганак. Глянуў я праз акно ўжо, бярэцца на рана, князь, наставіўшы вушы, вакол пазірае, ні душы, крыкнуў, рэха яго паўтарае. Мусіць, думка прыйшла да яго аб пагоні. Ён пабег, дзе стаялі ля жолабу коні, да акопаў даехаў, спыніўся ля валу. Вецер гукі даносіў з поля бою памалу. Кінуў ён павады і хутчэй бліскавіцы праз дзядзінец, мост, браму імчыць да сталіцы. Нецярпліва чакаю, гляджу ў аконца, сціхла ўсё, і пазней, як ужо ўзышло сонца, князь вярнуўся і Рымвід. А з імі Гражына, на руках яе ўнеслі, памірала жанчына. Страх успомніць, дзе ступяць крывавыя пырскі, у грудзях зяе рана. Конец яе блізкі, нема ўпала, і князю вы ногі абвіла, і ламаючы рукі прабачэння прасіла, выбач першую мне і апошнюю здраду. Князь заплакаў, цалуе, шукаю пагляду. Не, памерла. А князь закрыў вочы рукою. Я ж усё гэта бачыў, бо быў у пакоі. А як з Рымвідам цела на ложак паклалі, я ўцёк. Вам вядома, што сталася далей. Служка мне расказаў гэта ўсё. Па сакрэту. Хутка Рымвід памёр, мінуў страх запавету, Рымвід забараніў раскрываць таямніцу. Пасля ж смерці яго праўдзе можна з'явіцца. І цяпер ці ты знойдзеш людзей у краіне, каб не чулі, не зналі песні аб гражыне? Спявае яе навагрудская гміна, поле ж бою завецца, літвінкі даліна.